timpul, dragii mei, să ne amintim. Este timpul, dragii mei, să ne amintim. În acel ținut păstorii turmele-și vecheau, când îngerul deodată din slavă le vorbi. Mi s-a născut urmaș lui David, un mântuitor, și înfășat în paie, în iesle-l veți găsi. Din cercul ei